gözüm belen kahvesine baktım o aya, baktım o aya. Bay Mustafa çağırdı damoy damaya. Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Hoştur içmeye, içinde köprüsü var gelip geçmeye. Delfinimi vurdular hiç mi içine, hiç mi içine. Yazı gittin ormancı, gün iki gencine. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı. Aman ormancı, canım ormancı, köyümüze bıraktın yoktan bir acı.